w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 kwietnia, minęła 20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 12 tysięcy zakażonych, niemal 2,5 tysiąca wyzdrowiało. To najnowszy bilans koronawirusa w Polsce. Połowa pracowników poczty ma obsługiwać wybory prezydenckie. Polska Grupa Górnicza wstrzymała wydobycie w dwóch kopalniach. Badania potwierdziły zakażenie u pracowników. 141 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Takie dane podało po południu Ministerstwo Zdrowia. Są 23 kolejne ofiary śmiertelne. Mężczyźni i kobiety w wieku od 56 do 95 lat. W sumie zmarły już 562 osoby. Zakaziło się niemal 12 tysięcy, a wyzdrowiało prawie 2,5 tysiąca ludzi. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że liczba nowych zakażeń się stabilizuje, a to oznacza, że możemy obserwować właśnie szczyt pandemii w Polsce. Także w Trójce minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk powiedziała, że kibice na razie nie wrócą na stadiony. Na przełomie maja i czerwca do gry ma wznowić, piłkarska ekstraklasa. Jeśli chodzi o kibiców, to nie ma takiej możliwości. Ja cały czas obserwuję, co komunikuje nasz minister zdrowia i póki co imprezy masowe, no nie ma takiej możliwości, żeby wróciły. W nakreślonych przez rząd etapach wychodzenia z kwarantanny nie ma planów zniesienia zakazu imprez masowych. 20 tysięcy listonoszy i drugie tyle asystentów chce skierować Poczta Polska do przeprowadzenia głosowania w wyborach prezydenckich. Wiceprezes Poczty Grzegorz Kurdziel tłumaczy, że asystent będzie wspierał listonosza podczas doręczania pakietów wyborczych. Ona bardziej będzie tutaj wspomagać, będzie takim asystentem listonosza z tą listą, gdzie będzie odznaczać ile pakietów, gdzie zostało dostarczone i te drugie osoby no, też będą zrekrutowane wśród pracowników Poczty Polskiej. No, z 80 tysięcy ludzi, 40 tysięcy jak najbardziej możemy wygospodarować. Przyjęta przez posłów ustawa o głosowaniu listownym musi być jeszcze zatwierdzona przez senatorów. Najbliższe posiedzenie Senatu ma się odbyć 5 i 6 maja. Wybory są rozpisane na 10 maja. Jeszcze w tym tygodniu czeka nas najprawdopodobniej dodatkowe posiedzenie Sejmu. Zapowiedział to wicemarszałek Ryszard Terlecki. Posłowie zajmą się kolejnymi elementami rządowej tarczy antykryzysowej. Polska Grupa Górnicza wstrzymała wydobycie w kopalniach Murcki Staszic i Ruch Jankowice. Wykryto tam przypadki koronawirusa. W obu zakładach ponad 700 osób przebywa na kwarantannie. W kopalni Murcki Staszic to 303 pracowników, a w kopalni zespolonej Ruch Jankowice 433 osoby. Decyzję o wstrzymaniu prac podjął sztab kryzysowy Polskiej Grupy Górniczej po tym, jak pracownicy kopalń otrzymali pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Większość zakażonych leczy się w domu, mówi rzecznik spółki Tomasz Głogowski. W tych kopalniach odpowiednio pozytywne wyniki testów w kopalni Murcki Staszic miało 38 osób, w kopalni ROW Ruch Jankowice 32 osoby. Większość produkcji w tych dwóch zakładach wstrzymana jest do 3 maja. W kopalniach będą prowadzone tylko niezbędne prace konieczne do utrzymania bezpiecznego funkcjonowania zakładów. Informacje ze Śląska zebrała Agnieszka Loch. Ukraińskie władze chcą otworzyć niektóre targowiska. To skutek protestów rolników, którzy skarżą się, że nie mogą sprzedawać swoich produktów. Ukraiński premier Denys Szmyhal zapowiedział, że rząd za kilka dni rozpatrzy otwarcie 281 targowisk w całym kraju. Warunkiem otwarcia ma być przestrzeganie na targowiskach zaostrzonych zasad sanitarnych. Tymczasem ukraińscy producenci warzyw, zwłaszcza nowalijek, nie mogą sprzedać swojej produkcji. Od kilku dni organizują protesty. W Chersoniu jeden z rolników w ramach protestu wysypał na drogę przyczepę ogórków. Rolnicy skarżą się, że rzodkiewka skupowana jest po 2 hrywny za kilogram, czyli 30 groszy. W supermarketach warzywa są kilkukrotnie droższe i często pochodzą z importu. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Psychologowie alarmują, że zamknięci w domach nastolatkowie coraz gorzej radzą sobie z izolacją. Uczniowie przyznają, że na początku zamknięcie szkół przyjęli z radością, ale teraz doskwiera im brak kontaktu z rówieśnikami. Każdy chyba z nas myślał, że to będą wakacje, koronaferie. A kiedy się siedzi w domu już 2 miesiące i nie widzi się nikogo innego oprócz rodziny, to robi się ciężko. Czuję, że nie mam kontaktu z rówieśnikami, bo co innego jest jednak porozmawiać w 4 oczy, a pisać na Messengerze. Tak normalnie, ja się bardzo dużo udzielam, chodzę na różne wolontariaty, a teraz nie jestem w stanie zrobić z tym nic. Pewno wielkim minusem tej izolacji jest brak kontaktu z drugim człowiekiem.

O, pan Wojtek pięknie to zaśpiewał. Dobry wieczór. Z samego początku płyty zespołu WW, zresztą tak samo zatytułowanej. 20:10. Dzisiaj w Trójce. Tak, to jeszcze będzie dzisiaj w związku z Waglewskimi, z całą rodziną. Proszę państwa, po 23:00 to przypominam i zapraszam ponownie koncert zespołu Waglewski Fish Emade. To było w 2014 roku, tak jest, 2 marca dokładnie, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej grali koncert przy okazji promocji płyty Matka, Syn, Bóg. Bardzo gorąco zapraszamy. Przed godziną 21:00 jeszcze się spotkamy z artystami Nowego Teatru w Warszawie, Jaśminą Polak i Bartoszem Bielenią, którzy przed 2 laty brawurowo przeczytali Przedwiośnie i dziś przed godziną 21:00 ostatni 20 fragment Przedwiośnia. Przyznam szczerze, że ten czas bardzo dziwny będzie mi się właśnie z Przedwiośniem kojarzył. Nie tylko literackim Przedwiośniem, ale również Przedwiośniem zespołu Jazz Pospolitana, a to zupełnie inna bajka. Co jutro między innymi Katarzyna Borowiecka zaprasza państwa od godziny 10:00, a od godziny 19:00 zaprasza państwa Tomasz Żonda i w jego audycji, a myślę, że to będzie do godziny 22:00, między innymi wywiad, rozmowa z Krystyną Prońko. A star. I'll take you a million miles from all this. But you want a better star. Come on. Come on. Have you ever heard those opening lines? You should leave the small town way behind. I'll be your partner. I'll take you to the top. Step on the ladder, toe in the pool. You're such an actor, you don't need no acting school. Don't need no casting couch, be a star in bed. Time, baby. I swear we're never gonna stop, baby. I'll take you to the tops. Zabiorę cię na szczyty. Zespół The Rolling Stones, płyta Tattoo You, 1981 rok. Przyznam, że ten utwór, ich nowy singiel, czyli Living in a Ghost Town, powrócił mi do życia w moich prywatnych słuchawkach, domowych słuchawkach zespół The Rolling Stones, i to całą dyskografię przepastną przesłuchuję, odkrywam na nowo, albo dziwię się, że jeszcze czegoś nie odkryłem, chociaż w ich przypadku to raczej niemożliwe. I czasami dzielę się tym z Państwem. Mam nadzieję ku obopólnej radości. Tops. To przed chwilą. 16 minut po godzinie 20. Kto tam? Tu Igor Herbut. Zostańcie w domu z Trójką. Kroków jeszcze wiele nam zostało. Idę i mijam. Idę i mijam. Trójkątne głowy wilków, lawinę ich wściekłych pysków, spichlerze w pełni wypchane tym, co kiedyś było nasze. Idę i mijam. Idę i szukam. Szukam, a może raczej odrzucam, bo te skrzydła okazały się z tektury. Bzdury. Idę i mijam. Idę i czekasz. Ciebie biorę haust. Zdarza się, że upadam. Wtedy ciebie biorę haust. Biorę haust ciebie, biorę haust. Zdarza się, że się potknę, wtedy ciebie biorę haust. Biorę haust ciebie, biorę haust. Ciebie biorę haust. Dobre zakończenie uda się nam napisać tylko wspólnie, tylko wspólnie, tylko wspólnie. Tylko wspólnie. Dniało, gdy wyszedłem i czułem zapach chleba. Robiłem, co chciałem, a nie to, co było trzeba. Wiesz, co czuję, widząc owocowe drzewa, stojące samotnie, bo domów już przy nich nie ma. Idę. Czekasz. Idę i mijam. Idę i czekasz. Kroków jeszcze wiele nam zostało. Płyty Chrust, Igor Herbut i kroki właśnie przed chwilą. Proszę Państwa, no to wracamy w takim razie do studia M3 na Myśliwiecką 357. Jest 25 lutego 2020 roku, całkiem niedawno, jeszcze przed rozpoczęciem tego zadziwiającego i trudnego czasu. Przychodzą tutaj do Trójki Kuba Karaś i Piotr Rogucki i tak sobie rozmawiamy o płycie Ostatni bastion romantyzmu. Dwa fragmenty tej rozmowy przed nami. W pewnym momencie zapytałem Piotrka Roguckiego, no porównując twój śpiew z płyt zespołu Koma i z tego albumu nagranego z Kubą Karasiem, to tak jakby porównywać dwie zupełnie inne bajki. Dlaczego na tej nowej płycie śpiewasz tak, a nie inaczej? No zdecydowanie inaczej. Powiedział tak. To już są efekty współpracy z Kubą, jego założeń. To on poniekąd skłonił mnie, żeby nie użyć słowa zmusił, do tego, żeby zacząć śpiewać inaczej. Ja przyznam szczerze, już nawet kiedyś przy rozmowie z tobą, Piotrze, wspominałem o tym, że mam jakby ochotę przestać krzyczeć, natomiast zabrakło mi jakby takich determinacji, które by pozwoliła to zrobić. Tylko z punktem zapalnym i takim producentem, który przypilnował tego tematu, okazał się Kuba i był bardzo skrupulatny w tej kwestii. Przyznam szczerze, że to były takie momentami dla mnie sytuacje dosyć trudne, kiedy byłem w 100% zaangażowany już w nagrywanie jakiejś tam zwrotki. Kuba mówił: stop, stop, stop, stop, stop, stop, no ale przecież miałeś nie śpiewać tak jak kiedyś. Wydawało mi się, że jestem emocjonalnie zaangażowany i że fajnie wychodzi, a tymczasem wszystko trzeba było zaczynać od nowa. No także to jest nasza wspólna praca, moja na tym, żeby się poddać, a Kuby na tym, żeby to zweryfikować i przypilnować. Bardzo ważny moment tej rozmowy to jest to, kiedy ja chcę nawiązać do tego, jak cię, Kuba, przedstawiałem na wielu koncertach, na przykład na Męskim Graniu, głównie tam. Bardzo często mówiłem: okej, podziwialiście go, czy będziecie go podziwiali na scenie za chwilkę, kiedy koncert się zaczynał, kiedy się kończył, ale pamiętajcie o jednym. Rośnie jeden z najważniejszych producentów muzyki rozrywkowej w tym kraju. No dobra, jesteś spełniony jako basista, jako producent, jako obsługujący instrumenty klawiszowe. W czym ty się najlepiej czujesz? Ładnie to nazwałeś, obsługujący instrumenty klawiszowe. No właśnie. Bardzo komfortowo. Nie wiem, no samplujący, nie, co? Lepiej bym tego nie określił. Szeroko pojęta obsługa instrumentów różnych, najróżniejszych. Ja nie lubię sobie przypisywać jakichś takich pojedynczych ról, bo też lubię grać na różnych instrumentach i w różny sposób je wykorzystywać. Nie mam wykształcenia muzycznego, więc nie mam też założonych żadnych ograniczeń, że tego się nie powinno, więc lubię odkrywać, eksplorować nowe instrumenty, nowe środki wyrazu i tak dalej, więc no, ciężko jest to chyba tak zamknąć w jednej ramie i myślę, że też nie ma potrzeby. Mhm. Czym się inspirowałeś, tworząc muzykę na tę płytę, na ten album? No, głównie spotkaniem z Piotrem, bo nie mieliśmy takich założeń, że chcemy robić coś, co będzie takie albo takie, i ten styl się krystalizował przez 2 lata pracy nad tą płytą i różne wyjazdy po takich naszych samotni w różnych częściach Polski i też praca w moim mieszkaniu w Warszawie nas jakby skłaniała za każdym razem do podejścia trochę na nowo do tego materiału, który już powstał wcześniej, do tego, co robimy teraz, i te utwory powstawały w różnych okresach czasu, w różnych okresach też naszego życia, więc długo krystalizowaliśmy taki, można powiedzieć, swój styl, bo już spotkałem się z głosami, że ta płyta jest spójna, więc chyba znaleźliśmy jakąś taką swoją drogę i swoją ścieżkę, więc to był dosyć długi proces, ale udało się. niedawno w rozmowie, którą przeprowadziłem zresztą w tym samym studiu, w którym rozmawiamy teraz, czyli w M3, z Markiem Almondem, zadałem mu takie pytanie o taki termin jak apokaliptyczne piosenki o miłości. Ja myślę, że w tekstach tych utworów jest coś pięknie apokaliptycznego. Piotr, jest czy nie jest? Tak, fajne określenie, scalające w dwóch słowach charakter tematyczny tego albumu. O co chodzi tak naprawdę? Trochę więcej, jakbyś powiedział. Wybraliśmy rodzaj albumu koncepcyjnego, opartego na koncepcji nie fabularnego, ale koncepcji, która została zrealizowana na poziomie tej zbitki, którą przed chwilą wypowiedziałeś, czyli miłość i apokalipsa, czyli są to piosenki o miłości w czasach zarazy, o miłości w czasach zagrożenia, czyli również o zagrożeniach, które wpływają bezpośrednio na bliskie relacje między ludźmi i na ile one nas dotyczą. Raczej zadajemy pytania też na tej płycie niż udzielamy gotowych odpowiedzi, ale mniej więcej właśnie o tym opowiada płyta. Powiedz o tych najważniejszych pytaniach. No te najważniejsze pytania to są po prostu na ile szczera ludzka strefa wrażliwości i bliskości jest możliwa w czasach kryzysów ekologicznych, rozwoju cywilizacyjnego, technologicznego i jaki to ma głęboki wpływ na takie najbliższe relacje, czy miłość jest wyzwoleniem dla takiego cywilizacyjnego zagrożenia, czy też przegrywa w tym starciu. No i? No, jesteśmy ostatnim bastionem romantyzmu. Aha, kto wymyślił ten tytuł? Kuba. To jest ciekawe pytanie. Mówcie o tym, bo ja mam, wiesz co, ja mam Roguckiego na jakimś od kilkunastu lat na celowniku w związku z tytułami. No nie będę krył płyt niektórych utworów zespołu Koma, bo one jakkolwiek czasami wydawały mi się pretensjonalne, ale wydawały mi się też mini scenariuszami, mini filmami. Na przykład tytuł drugiej płyty zespołu Koma to jest film. On trwa tyle, ile się go wypowiada, ale to jest bardzo króciutki, a jednak film. Co było z ostatnim bastionem romantyzmu? Kto to? Prowadziłem rozmowę ze znajomymi na jakiejś takiej posiadóweczce i nie pamiętam właśnie z kim dokładnie rozmawiałem, ale pamiętam, że napisał od razu SMS-a do Piotrka, że hej, chyba mamy tytuł na płytę. I Piotrek tak zareagował, że okej, porozmawiamy jeszcze, zastanowimy się, bo jeszcze trochę jest wcześnie, żeby wymyślać tytuł już w taki sposób. A potem jak się spotkaliśmy, to Piotrek mi przypomniał o tym, że pamiętasz, że my już mamy tytuł na płytę, zaproponowałeś ostatni bastion romantyzmu. Tak, o, faktycznie, bo było coś takiego. A skąd to się wzięło? Nie, różne dyskusje się prowadzi ze znajomymi przy okazji spotkań, więc to ktoś ładnie tak chyba te słowa ze sobą złożył, tylko nie jestem w stanie sobie przypomnieć właśnie, kto to był. Czyli jeżeli tak słuchaczy jest autor tego tytułu, prosimy o zgłoszenie, się do Kuby. Nagrodzimy. Że w okolicy dzieje źle się. Spakuj moje witaminy, kordonem otoczyli teren. Umkniemy przez podziemne przejście. Jeśli się nie zagapimy, nie da się tu oddychać, nie da. Nasze miejsce, za chwilę ktoś tu po nas będzie. Spakuj moje witaminy, usunąć profilowe zdjęcie i nie pojawiać się na mieście. Jakoś sobie poradzimy. Nie da się tu oddychać, nie da. Rogucki. Płyta Ostatni Bastion Romantyzmu, dwa utwory za nami, czyli Świece we wszystkich kierunkach i Witamin, i dwa kolejne fragmenty rozmowy z artystami. Bardzo gorąco Państwu tę płytę, czyli Ostatni Bastion Romantyzmu, raz jeszcze polecam. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Tak. Za 24 minuty jest 21. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z Trójką. A jeśli już ona, to powtarzam utwór z ostatniej soboty. W tej piosence Daria, to było 5 lat temu, w 2015 roku. W tym utworze Daria udzielała się w chórkach. Mirror boy, zespół nazywał się The End, tak jak i, a nie koniec. Też to mówiłem w sobotę. The End, płyta była zatytułowana Everything Must Go, a utwór nosił tytuł, czy nosi wciąż tytuł przecież, Mirror Boy. No i tutaj w chórkach Daria Zawiałow sprzed 5 lat, kiedy jeszcze pracowała nad swoją pierwszą płytą długogrającą zatytułowaną Akesh. To teraz wracamy w Trójce do nowej płyty, nowego albumu zespołu Other Lives. I'm on exit, I know you won't see me this time. I'm in our flow, but you know I can't find it. I'm on let you go, now you won't see me arrive. See, I want it then, I don't want it now. Tytuł ich najnowszej płyty Other Lives i Lost Day. To przed chwilą. Cześć, tu Maciej Obara. Zostańcie z Trójką w domu. Tak. Pozdrawiam. Tak, teraz będzie jego muzyka. Pozdrowił przed chwilą, a my za mniej więcej 5 minut, 5,5 minuty będziemy mówili papa tak pięknie przed wiośnią. Thank you.